Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Előttem van a Kutatócentrum és a Masmi Hungary piackutató közös kutatásának rövid kivonata, amiből nekem úgy tűnik, hogy nem csak az internetezők száma növekszik Magyarországon, hanem az internetezés mennyisége, intenzitása is növekszik. Ugyanis 2005-től 2008-ig 25%-ról 48%-ra nőtt a legalább hetente internetezők aránya. És ez tavalyra már elérte az 53%-ot. Hogy ez most gyors vagy lassú, erről válthatnánk pár szót. Még van itt egy-két adat, hogy például ez is érdekes lehet, hogy 2008-ban a rendszeresen internetezők 45%-a jelentkezett be hetente, és 14%-a naponta egy-egy közösségi oldalra, és 2009-ben már minden második tette ezt heti rendszerességgel, és minden ötödik, tehát 20% napi rendszerességgel. Ez egy egyértelmű, szignifikánsnak is mondható növekedés. Igen, és be lehetne vezetni egy újabb rovatot, hogy ki az, aki le se száll róla most már. Tehát egyszer bejelentkezik, és ott is van rajta folyamatosan. Bár ők azért még biztos 1% alatt találhatóak meg a felmérésben. Gyors ez, vagy lassú ez a növekedés? Mit gondoltok? Attól függ, ha más országokat nézünk, mondjuk egy Észtországot, vagy egy Szlovéniát, hogy csak a régióban hasonlítsunk össze magunkat másokkal, akkor nem mondanám, hogy ez egy nagyon gyors növekedés. Magyarország továbbra is le van maradva internet használat tekintetében, bár kétségtelen ez egy pozitív trend. Hiszen az always on, tehát a szélesebb kapcsolatok, hogy mindig ott vagyunk az interneten, ezzel a lehetőséggel gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy talán még nem is tekinthető különösebben kiúrónak ez a fajta állandó jelenlét vagy bejelentkezés. Meg folyamatosnak is tűnik ez a növekedés. Tehát minthogyha rászokna a magyar internetező a netezésre. Folyamatosan egyre többet és többet akarunk olvasni, vagy kapcsolatot tartani, közösségi oldalakon élni, ott hobbival foglalkozni. Azért örültem, hogy a közösségi oldalakat emeltet ki, mert pontosan nagyon sok ember számára, aki később kapcsolódott be az internetre, az úgynevezett gyilkos alkalmazás volt, vagy az az ok, kiváltó oka, miért az internetre ráment, vagy felfedezte magának. És emiatt kezdett el internetezni, lehet, hogy csak heti rendszerességgel, és most már egyre inkább használják ezeket az eszközöket. Egyébként érdekes itt a felmérésben az is, hogy nem csak fogyasztani lehet a tartalmat, hanem előállítani, írni, részt venni ezekben a vitákban például, blogoknak a kommentjeiben, vagy fórumokban, és ez ugye nem lesz meglepő, hogy kisebb százalékban vannak jelen az ilyen típusú aktív felhasználók, de az ő arányuk is növekszik egyébként. Fórumokat, blogokat 2008 végén a netezők 51%-a olvasta, ez egy év alatt 56%-ra nőtt, míg továbbra is 24% azok aránya, akik blogot írnak, vagy aktívan részt vesznek a fórumokon. Mondjuk itt a növekedés nem nagyon érzékelhető, de az arány azért látszik belőle, hogy mondjuk azért fel annyian vannak, akik hozzá, hogy a portálok is fejlődtek, ez nincs benne a felmérésben, és ma már, ha valaki egy portált indít, vagy egy oldalt indít, és csak a fotóit akarja közzétenni, akkor is kitesz mellé egy-két blogot, egy-két fórumot, hogy hol lehet kommentelni, stb. Tehát egyre több funkcióval rendelkeznek a portálok, egyre több funkcióval rendelkeznek az oldalak, így nem csoda, hogy egyre több funkciót használnak a felhasználók, hiszen amikor elszörfölnek valahova, ott nem csak egy funkcióval találkoznak, hanem sokkal többel. Még egy rövidke érdekesség. Mit gondoltok, hogy a két nem közül melyik használja inkább az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat, messengerezést? Hát ha már így teszed fel a kérdést, hogy férfi társaságban, akkor a válasz egyértelmű. Mégpedig? Szerintem. Nem. A nők. Nem? Azt mondtad, két nem közül melyik. De Zoli, hogyha ilyen egyértelműnek gondolod, kire tippesz? Nők vagy férfi? Már Balázs kimondta az előbb. Nőkre? Hát akkor tévedtek, mert a férfiak felmérés szerint legalábbis. Az azonnali üzenetváltó eszközök használata, az online ismerkedés a férfiak, a 30 év alattiak és az egyedülállók körében a legnépszerűbb. Nekem ez azért meglepő volt. Mit vártál? Én is ezt gondoltam. Nők, 30 fölöttiek és házasok? Nem, ez akkor igazából mégsem meglepő, mert mégis ez a kézefekvő, nem a kockafejű, ezért szemüveges kis nördök üldögélnek a számítógép előtt, és hát attól függ, honnan csetelnek. Nézzük. Én ezt gondoltam tényleg, hogy a sok-sok barátnő jobban szeret így csevegni, fitcseregni a neten, mint a szűkszavú férfiak, de ezek szerint ez egy téves előfeltételezés volt. De akkor ez azt is jelenti, hogy az még mindig szinglik, hogy nem működik a dolog. Igen. A A hírsziporkákból az elején kiderül, hogy melyik a legnépszerűbb jelszó, és melyik az évtized szava. Aki elárulja, Dragon György. Googlizzuk ki az 1-2-3-4-5-6-ot. Pintér Robert az évvégi vásárlások adatai alapján mesél majd arról az érdekes fejleményről, hogy a mobiltelefon hogyan befolyásolja a vásárlási szokásokat. Jönnek a moszkvai kamukamerák, és Kovács Tücsi Mihály arról elmélkedik, miért érdemes egy átverésről beszélnünk. Digitális Potyomkin, avagy az orosz nagy testvér még Zuyókál. Újra itt lesz Spányik Balázs böngésző körkép a tűzrókától a Chrome-ig. Terítéken az új Firefox, stabil a Chrome beta, és kitört az IE balhé. Az infószótárban bemutatkozik az egérporszívó, de Bódi Zoltán az érintőegeret is érinti. Végül Borek András a weboldalak skálázhatóságáról, avagy egyáltalán nem mindegy, hány netezőt akarunk kiszolgálni egyszerre. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát a teljes asztaltársaság itt van végre az asztal körül. Rögtön kezdem Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplecsek! Pintér Robert, az Ipsos online stratégia igazgatója. Jó szurkolást! Spányik Balázs, ő a chatman. Nagy örömmel kívánok, szép jó estét mindenkinek. Végre visszatértél közénk, bár azért hangban itt voltál az elmúlt műsorok némelyikében is. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és ajánlom a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet, ahol a műsorunk weboldala található. Kezdjük a hírsziporkákkal. Azt hiszem, hogy létezhet egy előfeltételezés mindannyiunkban, hogy a jelszavakat nem nagyon szeretjük megváltoztatni, és ezt az előfeltételezést egyébként pár évvel ezelőtt Kürti Sándor, akik ugye biztonsági témákkal foglalkoznak a Kürtnél, meg is erősítette, hogy egyszerűen nem változtatják az emberek meg a jelszavakat, és könnyen kitalálható jelszavakat adnak meg. Nagyon érdekes, mert a hírben elhangzott a digitális kulcs, a digitális lábtörlő alatt kifejezés, mert körülbelül ugyanolyan biztonságosak a jelszavaink, mint a kulcs a lábtörlő alatt. Végül is, aki nem nézi meg, az nem találja meg, azon kívül bárki. Történt egy érdekes eset még decemberben, egy hacker 32 millió jelszót ellopott a RackU nevű ilyen adatbázis, közösségi adatbázis kezelő fejlesztő cégtől, és hát a dolognak a jó oldala az, hogy ezt az adatbázist nem csak a rossz fiúk töltötték le, mert mindenki ugye attól félt, hogy jaj, most mi lesz, hanem a jó fiúk is letöltötték, és a jó fiúk elemezni kezdték az adatbázist, hogy melyik jelszavak a legsűrűbben előforduló jelszavak ebben az adatbázisban, hiszen 32 millióhoz nem lehet hozzájutni általában sehol. Senki nem adja ki a jelszavait biztonsági szempontokból. Statisztikát készítettek? Készítettek egy statisztikát belőle, amelyben két nagyon érdekes vonulat van. Az egyik a top 10-es lista, hát ez elképesztő. A legelső, legnépszerűbb jelszó az az 1-2-3-4-5-6. Ez vajon hányszor fordul elő a 32 millióban? Nagyon sokszor, de nincs itt mellette. Második legnépszerűbb jelszó az 1-2-3-4-5. Hogy tippelj meg a harmadikat? Jelszó? Nem. A harmadik az 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Wow, de ezek a kiművelt, ez már diplomás, tehát mert ez ő ez már 9 betűből áll. Negyediken a password található. Lecsúsztam. Ötödik az I love you. Hatodik a princess. Hetedik a RackU, ugye a RackU-tól lopták el a jelszavakat, tehát hetediken a RackU található. Nyolcadik az 1-2-3-4-5-6-7. Kilencedik az 1-2-3-4-5-6-7-8. Itt, ha most valaki ezt visszahallgatja, ez mind különböző jelszavak, ám. És a tizedik az ABC 1-2-3. Yes! Elképesztő. Képzeljétek el, hogy az ABC 1-2-3 a banki jelszavam éppen. Nem mondod. De halál komolyan. Pont az ABC 1-2-3-at használom, ugyanis olyan banknak vagyok a tagja, akinek az online rendszere három hibás próbálkozás után kitilt az online rendszerből, és nem először fordul elő, hogy és én állítom, hogy nem ütöm be rosszul, és nem felejtem el, sőt, most már szoktam írni is egy cetlire, hogy miket változtatok jelszavakat, és nem fogadja el, és kitilt, és meguntam. Én mindig le kell menni a bankfiókba, meg kell kérni, hogy ugyan engedélyezzék, mert akkor oda kell fáradni egy számítógépet, és be kell írni az új jelszót, és úgy döntöttem, hogy elegem van, ABC 1-2-3 lesz a jelszavam. De most, hogy így a műsorunk országos nyilvánosság előtt ezt elárultad, meg kell változtasd. Hát azért meg ahhoz, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, még egy-két dolgot azért tudni kéne. Kéne a mobiltelefonon például, az nem ártana, és még tudni kéne a hozzáférési nevet, amit viszont a bank adott, és az nem változik, és az egy elég bonyolult dolog. Hát lehet, hogy majd Kovács Tücsi Mihály ad neked tippet azért, mert kinyomozható egy csomó adat a neten. De térünk vissza a hírhez. Bocsánat, még egy dolog tart rettegésben, a kverty. Az hányadik a listán? Mivel ez amerikai felmérés, így biztos, hogy nagyon sokadik lévén ott kvertze billentyűzet van. Tehát a kverty az nem hiszem, kverty. Hogy... Nem, a kverty van ott. Nálunk van a kverc. Nálunk van a kverc? Bizony. Nem tudom, nincs rajta a listán, tehát tizedikig voltak rangsorolva. Harmadik tippeltem volna. Nagyon-nagyon szomorú, nem ez a dolog szomorú, hanem az, hogy az 5000 legsűrűbben előforduló jelszó, az abból összeállítható, hogy ilyen kis szótárszerűség, és az összes jelszavak 20%-át jelenti. Tehát egy hacker 5000 leggyakrabban előforduló jelszóval szinte bárkit, bármikor, bárhol fel tud törni, meg tud találni, be tud lépni, és Isten igazából nem is kell 5000 jelszóval túlerőltetnie magát, mert ír egy programot, ami egymás után megpróbálgatja ezeket, még percbe se fog kerülni, vagy percekbe se fog kerülni a dolog, és ez az igazán nagyon szomorú ebben a felmérésben. Tehát mindenki legyen nagyon óvatos, elmondtuk már nagyon sokszor, most is elmondjuk, abszolút megfejthetetlen jelszót próbáljon használni, kivéve olyan eset fordul elő, mint amilyen Spányik Balázs esetében. Jó, hát azért nem használom mindenhol az ABC 1-2-3-at, csak a bankrendszerekben. Na, haladjunk tovább, van még egy érdekes híred. És ez még Zolinak is érdekes lehet. Amerikai nyelvészek egy csoportja szerint a to Google kifejezés jellemzi legjobban az elmúlt évtizedet. A legtöbb fontos szó a Web2-vel foglalkozik. A Google tulajdonévből képzett googlizni, ugye ez már magyarul is létezik ez a szó, to Google igét választotta az amerikai nyelvészek egy csoportja az évtized szavának. Internet... Nem az elmúlt évtized? Igen. Az évtized korábbi legfontosabb szavai között szerepelt például a 9/11, ugye ez azt hiszem egyértelmű, hogy miért, akkor a Facebook, ez is egyértelmű, hogy miért, a blog szó, a világhálón vezetett napló, ugye a blog, és a text kifejezés, illetve a vezeték nélkül internet kapcsolata, a Wi-Fi. Ezek voltak, és ezekhez kapcsolódott most ez a Google. A tavalyi ranglistát a Twitter szó vezette, és igen. Csak annyit, hogy a texthez azért érdemes annyit hozzáfűzni, hogy angol nyelvterületen a text az SMS-t jelenti. És a legérdekesebb, hogy az évszaváért folyó versenyben a két szó, amit megelőzött a googlizni, az egyik az a H1N1 kifejezés volt, ami szavasodott, lehet ilyet kifejezést mondani, Zoli? Hát ebből a névből hát talán közszó válik. Hát én egyébként én nem is, hinném. Ez továbbra is ennek a kórokozó típusnak a neve. Hallottam úgy is, hogy hini. Hini. Is mondják, hini. Az egyes I betűnek látja. Igen. De a legérdekesebb most jön ez az úgynevezett Dracula tüsszentés. Ti tudjátok mi az? Nem. Dracula tüsszentés az alsó karra vagy könyökhajlatba való tüsszentést jelenti, és az egészségügyben dolgozóknak, igen, most András mutatja is, illetve a diákoknak előszeretettel oktatják, mint a vírusok terjedésének visszaszorítására hatékony módszert. De ez mitől Dracula? Én nem tudom, mitől Dracula. Azért, mert a Dracula, amikor eltakarta magát és felemelte ugye a köpenyét, akkor úgy tudom, hogy a könyökét behajlítva tette, meg is csak a szeme látszott ki. Tehát ahhoz hasonlít a mozdulat. Hadd tegyek ez valamit hozzá, mint nyelvész, nem lesz bonyolult, csak tipikusan látszik ebből a listából, hogy mitől válik egy szó fontossá, mitől válik egy szó érdekessé, mitől is nem a nyelvi szerepétől, nem attól, hogy már úgy értem a nyelvi szerepet, hogy nem attól, hogy gyakran használják, meg sokat mondogatják, vagy nem csak attól, hanem a környezettől, hogy milyen környezet van mögötte, mi a környező világ, a társadalmi, a technológiai környezet, és ebben lehet, hogy egy viszonylag ritkábban használt kifejezés, lehet az évszava, a legfontosabb szavak, a legfontosabb kifejezések egyike, hogy ezt hívják a nyelvészet egyik nagyon érdekes peremterületének mostanában nagyon-nagyon népszerű, ez a pragmatika, tehát a használattal foglalkozó környezet. Ebből tökéletesen látszik a googlizás, az valóban szerintem is az év kifejezéseihez biztos, hogy hozzátartozik. És ha mondjuk előre törne a Microsoft keresője, akkor a bingezés lenne az év kifejezése? Az érdekes, mert ugye ebből nekem rögtön a bingo jön, és erre asszociálok. Hát mindegy, szóval egyébként lehet, csak ez nem így volt. Ugye? Tehát azért van egy múlt a googlizás mögött, és e mögött meg még nem nagyon van. Lehet, hogy majd az jön, hogy kigooglizom a Bingen. Egyébként érdekes lehet az is, hogy vajon miért pont most lett a googlizás, a to Google az év vagy az évtized szava. Hát hiszen most ért véget az évtized, nem? Vagy most ér véget lassacskán az évtized. Ez egy összesítés. Ez egy összesítés, az évtized szava lett, igen. De gyakorlatilag, hogyha jobban belegondolunk, akkor a számítógépeden melyik az a funkció, amit a legsűrűbben használsz az internet segítségével. Lehet mondani, hogy e-mail, meg lehet mondani, hogy mit tudom én, Messenger, de gyakorlatilag a Google-t használod, vagy bármit, ami Google-szerű. Tehát hiába Bing, vagy Bong, vagy Fong, vagy bármi, googlizol, tehát keresel. Azért tegyük hozzá azt is, hogy a googlizás az már nem csak a keresés, ugye, hanem az borzasztó sok alkalmazása a Google-nak, amit naponta használunk többet is, és nem csak a hardcore internetezők, hanem most már teljesen általánosan, ugye levelezés, szövegszerkesztés, irodai szolgáltatások, fordítás, hadd ne soroljam. Ha mondjuk az elmúlt évtized technológiai vagy hardveres kifejezését keresnénk, akkor szerintem előkelő helyen végezne a mobiltelefon a megjelenő technikák között, mert hát elég csak Magyarországra gondolni, ahol már 110% fölött van a mobiltelefonok penetrációja, és hogy a mobil hogyan hat a vásárlások világára, erről fog most nekünk Pintér Róbert beszélni. Leginkább ugye a karácsonyi időszak az, ami igencsak látványos eredményeket szokott hozni a vásárlásban. Én nagyon érdekes statisztikát találtam egy 2009. decemberéből szóló kutatásban, ami világszerte mérte fel azt, hogy a boltokban hogyan használják az emberek a mobiltelefont. Ugye ez már nagyon régóta bevett, hogy az ember bemegy egy boltba, akkor lát embereket ott, akik mobiltelefonálnak, vagy nyomkodják a mobiltelefonjukat, mert SMS-t küldenek. Ehhez képest a mobil internet megjelenésével további extra funkciók érhetők el az emberek számára, amit egyre inkább használnak vásárlás közben is. Én például vettem decemberben egy televíziót, és már a boltban elkezdtem teszteket olvasni róla, meg véleményeket olvasni róla, meg hogy hol mennyire lehet megkapni. Tehát, hogy egyszerűen utána néztem ennek a dolognak, nyilván mobil internet kellett hozzá, ez 10 évvel ezelőtt nem volt az ember zsebében, ma már ott van. Ennyire türelmetlen voltál, hogy nem tudtad kivárni, hogy mondjuk otthon utána nézel ennek a tévének? Nem kíváncsi voltam igazániból, hogy tényleg érdemes megvásárolni azt a készüléket, tényleg jó áron fogok hozzájutni, azt a készüléket kellene megvennem, most kellene megvennem, stb. Tehát, mert ha megkapod az infót, akkor döntesz is. Igen, azt a fajta utat nem kellett bejárnom, hogy akkor most hazamegy, fölírom a számát, hazamegyek, internetezek egy kicsit, átmegyek még 3 másik boltba, kicsit több rengek rajta, visszajövök, nem jövök vissza. Tehát az a fajta vásárlási út, ami egyébként szerintem a legtöbb emberre mondjuk egy nagyobb értékű termékeknél bejárja, mert van, aki egyébként képes 8-10 kilométert vezet, mert való olcsóbb a krumpli vagy a paradicsom, ami szintén elérhető az interneten, akár mobiltelefonnal is. És ez a kutatás, amiről itt szó van, ez azt nézte meg, hogy a karácsonyi szezonban, amikor az emberek nagyon sokat vásárolnak, tehát eleve van egy ilyen felfűtött felfutás ezeknek a dolgoknak, akkor vajon hogyan használják a mobiltelefonjukat. És hát az látszik, hogy, és persze bolton belüli használatról van szó, hogy fölhívjanak valakit mondjuk, és megkérdezik, hogy na most megvegyem ezt, vagy ne vegyem meg ezt, az mondjuk Európában olyan 28% körül van, Ázsiában ez több mint 50%, tehát nagyon erős a mobiltelefonnak az elterjedtség is használta, és Észak-Amerikában a legalacsonyabb, ez 26%. Aztán valakinek SMS-t küldeni, szintén ugyanezzel a kérdés, hogy hát most akkor megvegyem, vagy ne vegyem meg, ez Európában csak 20%, és mondjuk ezek klasszikus dolgok, ugye ezek korábban is voltak. De az, hogy lefényképezem ezt a terméket, és elküldöm valakinek, hogy na, ezt szeretném megvenni, ugye ez már azt mondom, hogy ez már egy olyan mobiltelefon kell, ami ugye mondjuk 2-3 évvel ezelőtt már ugye elterjedt volt az a fényképezőgépes, és aztán itt jönnek az érdekes dolgok, hogy ott vagyok a boltban, és elkezdek googlizni, vagy internetezni, és megnézem, hogy milyen értékeléseket írtak erről a termékről, milyen információk vannak fönn, és ez már Európában is 12% körül van, vagyis minden 8.-9. ember ezt a fajta játékot űzi, és Ázsiában pedig 36%. Vagyis nem elég a boltnak ott helyben reklámokkal elárasztani az embert, jó eladókkal rendelkezni, hanem azzal is föl kell venni a versenyt, hogy olyan fajta terméket áruljon, ami mondjuk interneten is sem kapható meg olcsóbban, amiről jó dolgokat írnak. Tehát, hogy egy virtuális térbe is áttevődik a boltnak az igazi fizikai tere, vagyis én azt gondolom, hogy megváltoznak az embereknek a vásárlási szokásai, az információhoz sokkal egyszerűbben hozzájutnak, tehát hogy több hatalom lesz a kezükben. És a boltoknak ezek szerint azért is fontos ezzel foglalkozni, tudomásul venni, hogy egy ilyen elmozdulás van, mert hogyha ügyesen élnek ezekkel az eszközökkel, akkor mind több vásárló fogja azonnal megvenni azt a nagyobb értékű tévét mondjuk. Igen, illetve arról is szó van, ugye szintén egy statisztika, hogy sokan összehasonlítják az árat, és a bolt az egy olyan helyé válik, ahol kézbe tudom fogni, meg tudom nézni, meg tudom tapogatni, de nem veszem meg. És akkor a bolt gyakorlatilag fenntart egy tök jó eladó teret, ahova én elmegyek, egy ilyen laboratórium-szerűen kipróbálom, de nem fogom ott megvenni, majd megveszem ott az interneten, és majd kiszállítják, és kényelmes, stb. És akkor a bolt tulajdonképpen azt a sok pénzt, az eladókat, a teret, a raktárt, stb. Fönntartja, miközben nem nála vásárolnak az emberek, de felhasználják ezt a helyet arra, hogy a vásárlási információkat összegyűjtsék. Szerintem erre már rögtön megvan a magyar boltosnak a válasza. Le kell fedetni, vagy zavarni a mobiltelefonvételt, és letiltani mindenféle wifi-t. Úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy ez perceken belül megszületik. Én szerintem viszont a jó válasz, és erről is nem ebben a kutatásban, hanem máshol olvastam, olyan innovatív eljárásokon dolgoznak, hogy virtuális eladó. Vagyis te odamész mondjuk egy termékhez, nem tudom, biztos jártatok nagy áruházban, ahol soha nem lehet találni eladót, de ha találsz egyet, az nem annak az osztálynak az eladója. De ha az annak az osztálynak az eladója, akkor se tud semmit. Vagy éppen született tart. Igen, és akkor képzeld el azt, hogy neked ott van a kis készüléked, és mondjuk akár egy mobil kupon van oda rakva alá, és azt be tudod olvasni, akár egy vonalkód, és maga a bolt is tud extra információkat számodra közzétenni, akár azt mondja akciósan, hogy ha ezt megveszed, akkor még kapsz hozzá másik olyat féláron, vagy hasonló, tehát hogy maga a bolt is felhasználhatja egyébként ezt a lehetőséget. Bocsánat, ez a technológia már ismerős, és elterjedőben is van mobil kód, ugye a neve, egy ilyen nagyon furcsa vonalkód, amelyik nem vonal formájú, hanem ilyen furcsa négyzet, nem tudom leírni. Mindenestre az infoszótárban is foglalkoztunk már vele, ami borzasztó sok adatot tud a termékről leadni. Én arra leszek kíváncsi, hogy mikor valósul meg az, hogy mielőtt te googliznál a telefonodon, a terméknek a digitális árkijelzőjén már megjelenik a legolcsóbb ár, mert a számítógépe a áruháznak már googlizott, és megtalálta a legolcsóbb árat. Jól tett. Igen, de én azt gondolom, hogy alapvetően át fog alakulni, tehát kicsit előrébb járnak szerintem most a vásárlók, és a boltok is fognak erre a dologra reagálni, és azt mondják, hogy hát ne menj el mondjuk 10 kilométerrel arrébb, megkapod nálunk, vagy találsz jobb árat az interneten, akkor annyira odaadjuk. De előbb-utóbb szerintem kénytelenek lesznek erre reagálni. Nekem eszembe jutott egy, hát nem is tudom mennyit, talán 10 évvel ezelőtti történet. Szóval 10 évvel ezelőtt azért még az ember nagyon meggondolta, hogy mikor használja a mobiltelefonját, mikor nem, stb. Magasabbak voltak a tarifák hát még. Igen, tehát azért fogalmazunk, hogy a mobiltelefon az nem volt egy ilyen mindennapos eszköz annyira, mint manapság. És volt egy édes jelenet, ne lehet, hogy ez már 10-valahány éves, vagy 13-14 éve, elmentünk egy kis éjjel-nappali boltba, ahol egy ilyen, hát, menedzser, gondolom, hát, értitek, hogy miről beszélek. Csúsogós joggingba? Hát, körülbelül makkos cipő, frottírzokni, suhogós jogging, és elővette a hát nem kicsi mobiltelefonját, persze, hogy jól látszódjon, és megkérdezte otthon az asszonyt, hogy mit is mondtál, kömény magot? És ez egy ilyen szállóige lett nálunk a családban, mert gyakorlatilag alig bírtuk visszafolytani a röhögésünket. De az az érdekes, hogy manapság ez már föl se tűnne nekünk, csak most ez így eszembe jutott, hogy mekkorát változott a világ itt gyakorlatilag 10-12 év alatt. Amikor elolvastam a következő hírünket, egész egyszerűen nem akartam percekig magamhoz térni. Nem is tudtam. Ugyanis kiderült, hogy Moszkvában nagyon sok 10 millió rubelt kidobnak az ablakon úgy, hogy lényegében működésképtelen kamerákat vásárolnak. Először azt gondoltam, hogy a történet maga Kovács Tücsi Mihálynak egy vicc lesz, és nem is akar vele foglalkozni, de aztán ő úgy reagált erre, hogy dehogy is nem, ezzel érdemes foglalkozni. Ugyanis tényleg ez történt, hogy nem működő kamerákkal kamerázták be Moszkvát. Igen, ez egy annyira orosz történet, minden ízében, különböző aspektusaiban, hogy az ember nem tudja elhinni. Tehát van a Moszkva, amelyben most már nem tudom, talán 12 millió lakosa van most már valójában, tehát jóval többen laknak ott, mint Magyarországon. És akkor ott egy videó megfigyelő rendszer, hát az ember úgy bár, igen, 8 kerbe volt főszeretek, 300 kerbe, bla bla bla. Moszkvában egyetlen városrészben egyszerre felszereltek 29 ezer darabot. Nem egy Moszkvában, Moszkva egyik valamelyik szegletében. És ugye bár ez elnyel, ugye bár pályázat, valaki elnyerte, és hát akkor neki áll bőszen szerelni, felszerelgeti, úgymond is beindul a rendszer, amiről nagyon kemény rubel milliókat vett föl. Hát pusztán a rendszernek a havi karbantartási díjáért 30 millió rubelt vesz föl. Tehát látjuk, hogy egy óriási biznisz. Ez egy közbeszerzési történet lehetett. Egyébként. Igen, igen, tehát az elnyert pályázat alapján ment a dolog. Csak egyszer csak valakinek föltűnt, hogy az egyik kamera, amelyiknek a képét nézik, egy olyan ház tetején áll, amit hónapokkal ezelőtt lebontottak. És a kép mégis az. És a kép mégis az. Kimentek ellenőrizni, hát tényleg nincs kamera, nincs kép, az van. Erre elkezdtek nyomozni, hát ez mostanra egy héttel ezelőtti hír lett, de már a cég vezetőjét egy hónap, még decemberben letartóztatták különösen nagy értékű csalásért, adat és mindenféle jogcímeken. De a dolognak az a lényeg, hogy még megnézték a rendszert, és bocsánat, rossz adatom mondom, az ember nem 29 ezer kamerát szereltek föl egy körzetben, hanem ebben a körzetben felszerelték a kamerákat, 29 ezer kamerának volt üres a doboza, és nem kamera volt benne. Tehát ez a nálunk is a barkácsboltokban ilyen 990 forintért kapható műanyag kamu kamerát szereltek föl mindenhova, és azért, hogy ne bukjanak le vele, ezért egy korábban felvett videóképet nyomtak folyamatosan a rendőrségre. Amire azért nézzük meg, az se lehetett egy kis teljesítményű rendszer. Hogy 29 ezer ponton fölvenni videóképet, és megoldani, hogy az folyamatosan működjön ott a központban, az ez egy bonyolultabb egyébként. Lehet. De valószínűleg nagyságrendekkel olcsóbb volt a dolog, és hát ez tényleg így derült kivé. Tehát egyrészt az, ami nekem ez a történet annyira orosz. Tehát ez, hogy ez a oroszoknál mindig minden a legnagyobb. Náluk a kameratender is a legnagyobb, náluk egy átverés is a legnagyobb, hogy 29 ezer kamerával át lehet őket verni. A másik, amitől annyira orosz ez a történet, hogy ennek a, akár nem 29 ezernek, hanem valószínű, hogy akkor több, ennél még jó pár tízezerrel nagyobb mennyiségű kamerának a képét egyetlen öreg asszony nézegette. Akkor, hogyha több esetet lát, akkor se tudunk mindenkit értesíteni. A tisztsége gyezsurnája. Igen. Való, tehát pontosan el tudom képzelni, hogy kendőbe üldögélt a sarokba egy széken és kötögetett, és időnként fölnézett a kamerára. És tényleg azt szóval az egész, hogy ezt hónapokon keresztül nem vették észre, ez is van tipikus orosz. Aztán gondolom valószínűleg majd a reakció is olyan tipikus orosz lesz, hogy valószínűleg 29 ezer kamerászor 8 évig fogja a követ törni való Szibéria hideg tájékán majd a cégvezetőség. De szóval, hogy itt azért gondolj, hogy itt az egésznek a lényege az, amin el kell gondolkoznunk, hogy mindenki el van avva merő, hogy fú, a biztonsági kamerák majd megoldják a kérdést. Amikor a kamerák az a legkisebb része a rendszernek, az egész rendszer azon múlik, hogy kinézi a képet. Most csináltam néhány apró számolást itt. Én ezzel abszolút nem értek egyet. Több minden, több adat is bizonyítja, akár Budapesten is, vagy talán vidéki városokban, ahol ilyen rendszer működik. Tehát bizonyított tény, hogy ahol a köztéri kamerák megjelennek, lényegesen nagyságrendekkel visszaesik az utcai bűnözés. Valóban. Nagyságrendekkel. Igen, és arról nincs is szó, hogy ez bárki is nézné. Egyszerűen a zsiványok látják, hogy ott a kamera, és 10-ből mondjuk 8 elmegy onnan, másik 2 meg megkísérli ellopni a kocsit. Igen, csak ebben egyetlen probléma van, hogy a szomszéd utcában mennek át. Tehát pontosan tudják, hogy mit látnak a kamerák. Hát nem a szomszéd utcában, már abban a negyedben, abban a kerületben, ahol nincsen kamera, vagy a kerületnek abban a részébe, ahol nincs bekamerázva. Hát most éppen múltkor olvastam, hogy Londonban megszaporodtak azok a bűncselekmények, amit a kamerát tartó oszlopok alatt történnek. Tehát, ahol a kamera nem lát le, ott verik össze egymást, ott rabolják ki, mert utána a kamera felé, kétfelé kimennek, akkor már nem látszik belőle semmi. De talán kevesebb autót lopnak, és kevesebb lakásba törnek be? Igen, ebből az orosz rendszerből azért látszik, hogy emögött a filozófia is az volt, hogy építsük ki a rendszert, és de nem kell, tehát nem kell mögé csak egy öreg asszonyt ültetni. Tehát kiadják azt a 30 millió rubelt a havi fenntartásra, és nem költenek 500 rubelnél többet egy öreg nyugdíjasnak az alkalmazására. Tehát itt is az elrettentés volt a filozófia szerintem mögött. De eleve nem is volt cél, nem is értem, miért nem műanyagkamerákat szereltek föl eleve. Vagy akkor bár miért volt ez baj? Bár összeesküvésemben mondom, akkor eleve azt kérték a cégtől, hogy műanyagkamerák legyenek, mert úgyse lesz mögötte senki. Odaadjuk a pénzt, de 90%-át visszaadod, 10%-ot zserbe raksz, és amikor meleg lesz a helyzet, majd te fogod elvinni a balhét. Ez a magyar rendszer. Nem vagyunk elég messze Oroszországtól. De így elkezdtem számogatni, tehát egy 8 órás műszakban 28.800 másodperc van. Tehát minden kamerára, ha egyetlen pillantást vet egyetlen másodpercet, akkor se végez avval a 22.000 kamerával, csak ami hiányzik. Sűrűn pislogó bábuska. Igen, de így, szóval így elkezdtem gondolkozni, hogy mondjuk egy embert, hogyha nyugodtabb egy kamerás környezet, mondjuk felváltva különböző váltott izékkel, mondjuk 50 kamerát tud figyelni. Na most 29.000 kamera esetében ez azzal jár, hogy egy műszakban 580 ember kell, három műszakban az 1740, meg a szabadság, meg beteg állományon együtt mondjuk 2000 ember. És ezeknek csak a monitort kéne figyelni, és akkor, hogy hát ugyebár 50 kép jut egy ember, akkor 3300 nagy darab nagyméretű monitorra lenne ahhoz szükség, hogy ezeket a képeket folyamatosan lehessen követni. Tehát az egész mögött álló infrastruktúra, akkor a hozzátartozó úgymond adminisztrációs réteg az egészet, tehát valami bődület. Így ez a rendszer így nem működhet. Nem is működik, hiszen azért a hagyományos bűnüldözés az létezik, tehát nem küldik el a rendőröket, meg az emberek bejelentik, hogy hol mi történik, és akkor vissza tudják nézni, hogy ténylegesen mit látott a rendszer. Ezek jellemzően így szoktak menni, nem úgy, hogy ott ül előtte a rendőr, nézegeti, na ott a zsivány. Lehet, hogy ilyet is találnak, de ez inkább csak a kisebb rendszereknek a bekamerázására érvényes, tehát egy cég, egy épület, vagy egy parkolóháznak a... De azért egy lábjegyzetet hozzátennék, azért az NDK-ban, meg a Szovjetunióban sikerült megoldani egész társadalomnak a megfigyelését videokamerák nélkül. Tehát azért volt erre infrastruktúra, meg apparátus. Na igen, de akkor a lakosság egyik fele az megfigyelt, a másik fele meg megfigyelő volt. De valószínűleg többre mentek volna, és valószínűleg jóval olcsóbb lenne, hogyha azt a egy műszakra esedékes 600 embert fölvették volna rendőrként. Valószínűleg nem lenne a havi díja 30 millió, és több nagyobb sikerrel tudnának az utcán bármit is elérni. Na, egy ilyen statisztikai összehasonlítás érdekelne egyébként, hogy a járőröző rendőrök nagyobb elrettentő hatással bírnak el, mint mondjuk a megfigyelő kamerák. Ennek majd megpróbálok akkor utána. Kamerás rendőröket kell kirtünk az utcára. Azt hiszem, hogy a böngésző programok legfontosabb, legsűrűbben használt funkciója a keresgélés. Hát mi jó sokáig keresgéltük Spányik Balázst, amíg végre megtaláltuk, de itt van végre a stúdióban velünk, és hirtelenjében a kedvenc böngésző programjaival készült ma estére. Van itt egy szép nagy körképünk. Azzal kezdeném, hogy ma egyszerre van csütörtök, amikor fölveszük ezt az adást, és ma egyszerre van ugyanakkor hétfő is, amikor ez az adás majd ténylegesen adásba kikerül az éterbe. Ezt azért mondom csak el, mert ma megjelent a 3.6-os Firefox, mielőtt eljöttem volna otthonról, megnéztem, és ez a múlt csütörtök ezek szerint, amikor ténylegesen fölveszük ezt az adást. Úgyhogy mindenki, aki most hallja először, az szaladjon haza és töltse le, mert Firefoxból mindig a legújabbat használjuk. Akkor kezdjük az új 3.6-os Firefox-on? Igen, több jelentősége is van a dolognak. Az egyik nagyobb jelentősége az, hogy most egy jó ideig nem fogunk látni újabb, nagyobb fejlesztést a Firefoxban. Legközelebb, a jelenleg érvénybe levő tervek szerint majd a 4-es jön valamikor jövőre, jövő ilyenkor talán, vagy még talán ennek az évnek a végén, de inkább 2011-re teszik. Ugyanis pár héttel ezelőtt a Mozilla alapítvány úgy döntött, hogy nem fogja kiadni az előre tervezett 3.7-es változatot, hanem leteszik most az asztalra nekünk a 3.6-ost, és innentől kezdve ezt fogják majd hát rossz szóval toldozni, foldozni, tehát fognak ehhez majd évközben kiadni még újdonságokat, de nem lesz nagy verzióváltás, nagy csinálatával, nagy tesztelést megelőző verzióváltás. Ennyire jól sikerült ez a változat, tehát biztosak benne, hogy jó hosszú ideig működő. képes lesz. Nem ez az oka, inkább az az oka, hogy mindig, amikor ki kell adniuk egy ilyen nagyobb, tehát amikor nem egyszerűen csak biztonsági frissítéseket végeznek, még ugye a 3.5 óta történt 3.5.1, 3.5.2, most éppen a 3.5.7-nél tartottunk, mikor megjelent a 3.6-os. Tehát ezek egyszerű biztonsági vagy stabilitási frissítések, ezeket betesztelik helyileg, de amikor egy nagy változatot adnak ki idézőjelben, tehát egy olyat, ami ilyenkor nagyot ugrik előre a pont 6, tehát a tizedes pont tulajdonképpen, vagy a tizedes érték, akkor azt egy jóval nagyobb fejlesztés előzi, meg nagyobb tesztelés, és éppen ezért ilyet nem akarnak csinálni valószínűleg a következőkben, vagy koncentrálnak a négyesre, és nem ígérnek hamarabb semmi mást. Mesélj nekünk egy-két érdekeset, mi változott, mik az újdonságok? Ami fontos az, hogy 70 olyan frissítés van benne, ami a teljesítményt, a stabilitást, illetve a biztonságot javítja, tehát mindenképpen érdemes ráátállni, és ezt azért is szorgalmazom, mert a böngészőből általában érdemes mindig a legfrissebbet használni. Ez nem csak magunknak teszünk jót, majd később elmondom, hogy miért teszünk magunkkal jót, de jót teszünk azokkal is, akik a weboldalakat készítik, mert így viszonylag egyre egységesebb az a tudásszint, amit az egyes böngészők nyújtanak, és így a weboldalakat is könnyebb csinálni. Látványosabb, jobban kinéző, interaktívabb weboldalakat könnyebb készíteni. És egyúttal közelednek a szabványok egységes alkalmazásához. Igen, erre akarok kiukadni, hogy a böngészők tudása az közelít egymáshoz, és akkor így könnyebb a weboldalakat jobbra csinálni, és azok számára is nagyobb élményt jelent majd, akik a böngészők előtt ülnek. A másik nagy újdonságát, amit itt nagyon csúnyán idézőbe tennék, és nem tudom, hogy igazából miért volt rá igény, az úgynevezett Personas című funkció, ami lehetővé tesz. Lánykereskedelem? Nem, de lehetővé tesz, hogy a Firefoxot skinezzük, csúnya szóval megint csak, tehát a tetejét, a böngészőnek a tetejét, azt kiszínezzük valamilyen képpel, háttérképpel. A Firefoxnak eddig is megvolt az a lehetősége, hogy le lehetett cserélni valamennyire a felületét, tehát le lehetett tölteni hozzá ilyen témákat, amik a gombok kinézetét, meg az ikonokat, meg akár a színét is megváltoztatták, most ezt kiegészítették azzal, hogy akár háttérképeket is le lehet rátölteni. Én soha hozzá nem nyúltam az ilyesmihez. Igen, bottal nem piszkálom meg kategória, tehát lehet, hogy tényleg a personáknak való. Valami égedelem ronták, úgy mindannyian. Akkor viszont van benne még érdekesség. Biztos tudjátok, hogy van egy csomó olyan notebook már, illetve egy csomó olyan mobil eszköz, amiben van egy bizonyos érzékelő, ami azt érzékel, hogy te milyen irányba tartod, és hogyha elforgatod azt a eszközt, akkor ez a készülék... A képet is megforgatja. Igen, a készülékbe levő. Most ezt innentől kezdve már lehet érzékelni majd a weboldalakon belülről is, és ki lehet használni. Például az iPhone-ra vannak olyan játékok, amiket ugye úgy tudsz játszani, hogy mozgatod az iPhone-t, a játék erre reagál. Hát azt még programozni kellett, mostantól kezdve már akár egyszerű webes alkalmazások is ezt ki fogják tudni használni. Mi lehet ilyen rángatható weboldal? Megforgatom, és akkor máshogy mennek a szövegekben? Nem is olyan rég volt a First Person Tetris. Tényleg az egy elég beteg dolog volt. Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy olyan Tetris volt. Ugye a Tetrisnek az alapjáték, hogy potyognak fölülről befelé a kicsi elemek, és úgy kell föltölteni ezt a kutat, vagy ilyen kút jellegű dolgot, hogy kijöjjön egy teljes sor, és akkor tűnik el. Na most általában az elemek forgatásával érjük el, hogy úgy essen le, hogy mi szeretnénk. Itt viszont nem az elemet forgattuk, hanem a teljes képernyő tartalmát, és így elég rövid, hogy egy másfél perc játék után nagyon frankó hány ingert lehetett kapni. Az-e, hogy egérrel meg kell fogni és forgatni a weboldalt, hogy forgatom a monitort? Vagy amikor megnyomtad a forgató gombot, amivel azt hitted, hogy majd az elemet fogod elforgatni, az a képernyő tartalma fordult el. Vele együtt a nyakad is rögtön, és akkor nem értetted, hogy mi történik, és gyorsan nyomkodtad, akkor még egy rosszabb lett, úgyhogy... Térjünk vissza a Firefoxra, hogy ez a funkció, akkor ez hogy használható ki? Mivel? A monitoromat forgathatom, vagy a notebookomat forgathatom? Az nagyon jó ötlet egyébként, való. Tehát például arra is kihasználható, hogyha van egy olyan monitorod, ami forgatható, tehát ugye léteznek ezek a monitorok, ilyenek. Akkor ezt tudja érzékelni mondjuk a weboldal, és át tudja rendezni magát olyanra, hogy az álló monitoron jól nézzen ki, nem fog kilógni jobbra-balra például, hanem akkor az álló változatban is meg tud normálisan jelenni. Vagy hogyha olyan információt ad neked, mondjuk grafikonokat, mondjuk egy álló monitort nézel, de egy olyan grafikon kéne megnézed, ami széltében hosszú, elfordítod a monitort, akkor ki tudja neked rakni olyan szélesre, hogy az a fekvő monitoron nézzen ki jól. Azért valljuk meg őszintén, ezt elég ritkán csinálják az emberek. Még notebookot sem szoktunk forgatni. Tény is való, de ez az érzékelő valahogy a mobileszközökben, illetve most most már egyre több notebookban is benne van, és gondolom valahogy volt egy igény arra, hogy ezt használhassam. Egy egyszerű példát tudok mondani, az egyik kedvenc oldalom a thinkgeek.com, ahol mindenféle ilyen geekeknek való cuccokat lehet vásárolni, és ott van USB-s monitor, 7 hüvelykes és álló. Pont arra való, hogy a Messenger vagy a Skype vagy egyéb menük, azok mind álló formátumok, azokat oda ki lehet rakni, és gondolom, ha a Firefoxot oda kirakod, a kis monitorra, akkor Firefox is meg fogja tanulni azt, hogy ő most álló. Vagy a benne futó weboldal, tehát tudja magáról, hogy ő most álló, és akkor úgy jelenik meg. Még két fontos dolog, az egyik az az, hogy most már több mint 6000 kiegészítő érhető el a Firefoxhoz, és ez kezd olyan méretű lenni, amit már nagyon nehezen dolgoznak föl a Mozilla alapítvány munkatársai, tehát ők próbálják ezt még szemmel tartani, és valamennyire kézben tartani azt, hogy mi az, amit frissítenek, mi az, ami kompatibilis, és hogy be fognak vezetni egy olyan új szolgáltatást, ami arra szólítja föl az embereket, hogyha elavulnak ezek a kiegészítők, mert ez is rengeteg biztonsági hibát rejthet, hogy a kiegészítőben van a biztonsági hiba, azon keresztül tudják megtámadni a böngésződet és a böngészőn keresztül a számítógépet, hogy frissítsenek. Hogyha van újabb verzió, akkor az eddiginél látványosabban fog szólni. Fogja fölhívni a figyelmet arra, hogy frissítsük őket. Illetve a másik érdekes dolog, az pedig szintén a maguknak, a felhasználóknak a védelmére le fogja tiltani a Mozilla azt a lehetőséget, hogy a számítógépre telepített programok, illetve különböző alkalmazások úgy pakoljanak bele kiegészítőket a böngészőnkbe, hogy arról mit ne tudjunk. Tehát a hátunk mögött fölrakok valamit, és akkor egyszer csak azt látom, hogy nem úgy működik már a böngésző, hogy eddig. Mert valaki, a program egyszer csak belepakolt valamit oda a böngészőnek a mappá, a könyvtárába, és akkor, amikor legközelebb elnyitom, akkor már valami teljesen másképp viselkedik, ez meg fog szűnni a 3.6-ossal. És akkor figyelmeztetni fog, hogy valaki ott telepíteni akar. Így van, tehát innentől kezdve csak a normális kiegészítő telepítési útvonalon lehet majd fölrakni bármit is, a tudtunkkal és beleegyezésünkkel. Hát akkor az ilyen túlbár, olyan túlbár, ilyen keresősáv. Igen, az amúgy is elsősorban az Internet Explorer-re volt egyébként jellemző jobbára, tehát a különböző túlbárok mágikus megjelenése a semmiből hirtelen, de minden esetre ezt most a Firefox esetében elég komolyan megakadályozták. Na jó, Firefox-el akkor legközelebb jövőre foglalkozunk, hogyha igazok ezek a bizonyos döntések. Lépjünk tovább a böngésző világon belül. Fogunk még egyébként a Firefox-tal foglalkozni, mert ezt is megmondom, mikor március környékén, amikor majd egy nagyon fontos újítást fognak hozzá kihozni. Nem lesz verziószámban nagy ugrás, de egy nagyon fontos újítás lesz, majd akkor visszatérünk rá. Okay. Csak írjuk be a naptárba, hogy március Firefox. A következő érdekes dolog, illetve történés, ami a napokban történik, az Internet Explorer-rel kapcsolatos. Ugyanis föltörték, ettől volt hangos a héten az internet, hogy a Google-ba betörtek valahogy a kínaiak, és onnan ki tudja, mit adatokat szereznek meg valahogy, de a lényeg az egész dolognak az volt, hogy ez a betöréshez egy Internet Explorer-ben levő hibát használtak ki, amit aztán persze gyorsan publikáltak is az interneten, hogy mindenki, vagy bárki is biztonságban legyen, amit persze rögtön ki is használtak a károkozó készítő zsiványak, ahogy a Zoli szokta mondani, és aztán innentől kezdve már senki nem volt biztonságban. Most lehet, hogy mikor ezeket a szavakat mondom éppen az éterben, akkor már kiadta a Microsoft, mert megígérték, hogy nagyon gyorsan fogják kiadni soron kívül a javítást a böngészőhöz, de az igazából a dolog, ami engem meglepett, hogy hatalmas cirkusz lett belőle, tehát itt már megint mindenki, több ország kormánya felszólította az embereket, de komolyan a németek, franciák, és aztán most már az ausztrálok is, hogy ne használjanak Internet Explorer-t, mert nincsenek biztonságban, és egy ilyen óriási cirkusz az egész, miközben hát azért valószínűleg nem is azt mondom, hogy elbagatelizálható eset, de azért ez nem azt jelenti, hogy most azonnal mindenkinek a gépére igen, meg fogják a gonosz hackerek a visszaléptető gombot lecserélték az Egyesült Államok nukleáris haderejének indító arzenáljának a gombjára, tehát ha valaki visszalép egy oldalon, abban a pillanatban kirobbantja a harmadik világháborút. Nem, szerencsére erről nincs szó, csak a tücsi nyitszel, ne tessék megijedni. Egyébként melyik verzióról is van szó? Mert Internet Explorerről most is használatban legalább 4 szerintem. Nagyon jó kérdés, fogalmam nincs, ugyanis ahány weboldal annyi félét írtak. Gondoltam, hogy a szakértőt megkérdezem, oké, tehát ezt nem lehet tudni. Az eleinte arról volt szó, hogy ez elsősorban az Internet Explorer 6-ra vonatkozott ez a probléma, és az is elsősorban a Windows XP környezetben, tehát a Vista-ban és a Windows 7-nek a megerősített biztonságára nem, és a Microsoft azt is egy olyan nyilatkozatot adott ki, hogy elismeri ezt a hibát, és mindenkit arra búzít, hogy álljanak át Internet Explorer 8-ra. Mi is mindenkit arra búzítunk, hogy álljanak át Internet Explorer 8-ra, de aztán jött mindenféle cikk, tehát hogy beindult a cirkusz, már mindent írtak, hogy, hogy már senki nincs biztonságban, és úristen, aki elindítja az Internet Explorer-t, annak ott a világa ége. Hülyeség. Tényleg az Internet Explorer 8-at lehet használni, hogy az a legújabb, az a legbiztonságosabb, és valószínűleg, hogyha volt is benne ilyen biztonságrész, akkor azt most arra már kijavították. Hát arról nem is beszélve, hogy azért nem sok mindenkinek van otthon egy nagy Google szerver, amit feltörnek az Internet Explorer-en keresztül. Hát igen, jó, ettől főtlenül megfertőzni meg lehet a gépet ezen keresztül, de mondjuk fogalmazunk úgy, hogy kicsi az esélye. Csak még egy gyors hír a Google-lal kapcsolatban, hogyha már úgyis szóba hoztuk. A Chrome-nak elkészült az a változata, és most már majdnem minden platformon, azt hiszem már Windows és Macintosh platformon is elérhető, ami ugyan beta, tehát teszt változat, de már elérhetők hozzá kiegészítések, ugyanúgy, ahogy a Firefoxhoz is. Ugye ezek tették a Firefoxot nagyjá annak idején, hogy... Már fizikailag is. Így van, hogy egy viszonylag egyszerű funkciókészítő böngészőt tudtunk letölteni az internetről és használni, de ezeket ki tudtuk utána egészíteni olyan kicsi okos programocskákkal, amik felokosították a böngészőt. És ez most már elérhető a Chrome-hoz is, ami jó jel, tehát végülis elő fogja segíteni a Chrome-nak, amúgy is bődetes módon egyre napról napra népszerűbb, és egyre többen használják, de ez még egy újabb lökést fog neki adni. Annyi üröm van az örömben, hogy a dolog nagyjából ott tart, ahol a Firefox 1.0-nál tartottunk, tehát egyelőre ilyen óvatos próbálkozások vannak a kiegészítők között, nem mindegyik működik úgy, ahogy mondjuk egy hasonló nevű kiegészítő, amit valahogy elvárunk, vagy tudjuk, hogy hogy működik Firefox alatt, az nem feltétlenül működik ugyanúgy a Chrome alatt, nem ugyanaz a hatása, és ez csalódás alatt ad okot, de hát gondolom ebben majd beletanulnak ugyanúgy a fejlesztők is. Meg jó néhány éves lemaradásban vannak a Firefoxhoz képest. Én nem féltem a népet, úgyhogy valószínűleg nagyon gyorsan fel fog zárkozni ebben a tekintetben is a Chrome. Észrevettem, hogy Bódi Zoltán különös érdeklődéssel fordul az új hardverek iránt, főképp az ilyen apróbb ketyerék iránt, és az InfoSzotán rovatában időről időre előhoz olyan eszközöket, amiket még a nagy közönség nem nagyon használ, de azért előfordulhat, hogy könnyen népszerűvé válik. Most is két ilyen eszköz következik majd az InfoSzotárban, elsősorban a nevük miatt, de maguk a funkciók is érdekesek. Hát igen, egy ilyen több mint 10 éve tartó rovatnál, ami hétről hétre számol be újdonságokról, meg technológiai kifejezésekből. Hát ugye miről beszélhetek még? Ugye ez a dolognak a titka. Tehát mindig kell keresni valami újdonságot, mert tényleg 10 év alatt már az alapokat azért ugye el lehetett mondani. Aztán remélem, hogy most már idén meg lesz a könyv is ebből, de mindegy, szóval térjünk vissza a mai újdonságokhoz. A Touch Mouse és a Dust Vacuum Mouse. Tehát jogos lehet a kérdés, ugye, hogy kerül a csizma az asztalra, de hogy kerül porszívó egy egérbe, tudnilik egy számítógépes egérbe, hogy kerül porszívó. Hát, elég sok por van a billentyűzet környékén. Igen, állítólag ez egy hasznos dolog lehet, mert ugye az asztalon összegyűlik a por, és akkor azt úgy meg a morzsa, meg az egyéb dolgok. Morzsa, igen, mert előszeretettől eszünk, ugye ilyen kis kukikat, ilyen kis süteményeket imádunk enni internetezés, meg számítógépezés közben, és akkor ott van, akit ez zavar állítólag. Valaki kitalált, hogy tegyünk porszívót ugye az egérbe. Na most, nyilván nagyon népszerű lesz, sőt, állítólag már most borzasztóan népszerű, de nézzünk a kifejezésre egy kicsit rá. Ugye angolul a porszívó az vacuum cleaner, tehát vákumos takarító. Na most ez véletlenül sincsen benne a cleaner kifejezés, a vacuum benne van, tehát a vákum, vagyis tehát ugye ahogy szívni tud a porszívó. De elítettek egy szót, ami magyar fülnek nagyon furcsa lehet, az, hogy dust. Ez ugye a dust angolul azt jelenti, hogy por. Tehát megalkották az angolok a magyar porszívó kifejezést, porszívó egér, de egy kicsit belenézve ennek az eredeti angol kifejezésnek a hátterébe, ugye rögtön láthatjuk, hogy ez egy por szívására alkalmas eszköz, és nem takarításra alkalmas eszköz. Tehát azt akarták jelezni, hogy az angol anyanyelvűeknek, hogy véletlenül se jusson eszébe senkinek ezzel a USB-vel számítógéphez csatlakoztatható egérrel takarítani, tehát mondjuk szőnyeget porszívózni, hanem ugye csak kis porokat lehet vele felszívni. Nagyon aranyos egyébként. Egyébként egy tiszta... Morzsát szív? Morzsát, igen. Tehát a konyhaasztalon, hogyha este leültem a vacsora után, akkor azért azt összeszedi. Igen, csak ugye egy egér méretét kell elképzelni, tehát nem túl nagy Sajtot benne. Sajtot szereti? Hát, hogyha elég apróra van, ugye darabolva, vagy reszelve talán, főleg, hogyha jól meg van száradva a reszelt sajt. Na mindegy, szóval nem túl nagy benne a porzsák, meg hát mekkora motor férhet bele. Nem tartottam a kezemben ilyen eszköz, de Isten bizony kíváncsi lennék. Van benne porzsák? Igen, van egy minimális kis porzsák, persze, tehát kompletten alkalmas porszívózásra. Engem csak a 2.0-as verzió épül érdekel, amiben benne van a szivacs is, tehát hogy akkor nekikezdtek a konyhaasztalon vacsor után, végig internetezem az asztalt, és mire végszem, addigról eltűnt az összes bor, és a föl van takarítva a tejfoltok, és eltűntek, és minden ragyog. Na, a másik egérfajta pedig, érdekes, hogy most néhány hét alatt kijött két egészen furcsa egérfejlesztés, a másik pedig egy olyan egér, amelyikkel nem lehet kattintani. Touch Mouse a neve, ugye touch, tehát érintés, ezt talán ma már minden magyar ember tudja, akinek valamilyen informatikai eszköze is van, ma már nagyon gáz nem érintő képernyős telefonnal járni a budapesti utcákat, úgyhogy ezt biztos tudjuk. A touch az az érintés, tehát érintő egér. Akkor lehetne simi egérnek hívni, nem? Nem, pontosan, hogy nem, mert a simi egér, a tapi egér, az bizony egy más egérfajtának, egértípusnak a neve. Ugye a tapi egér, ez a tapi pad, tehát ez a touchpad, ami a rendes notebookokon szokott lenni, és a simi egér, az pedig van egy olyan notebook, amelyik típus, amelyiknek egyedül egy notebook típusra jellemző, hogy van a közepén egy ilyen kis, hogy mondjam, ez elnézést, kicsillagozó, bizgentyű, amit úgy új beggyel kell mozgatni néha. Pöcök vagy valami ilyesmi, én bizgentyűnek hívom. Mini joystick. Az szokott lenni ugye a simi egér jellemző. Egyébként jó az ötlet, mert a Touch Mouse szószerkezetből szó összetételből kiderül rögtön, ugye, hogy milyen technológia áll mögötte. Egyrészt van egy érintő képernyős, érintő felületes technológia, és valójában pedig egy pozicionáló eszköz, tehát egér. Így jön össze ugye a Touch Mouse, de az egészben az érdekes, hogy és csak most esett le nekem a tantusz, hogy amióta ugye ezek az érintő felületes pozicionáló eszközök vannak használatban, tehát a notebookokon, meg most már egér is kijött így, ugye, tehát amin érintő felület van, voltak éppen megszűnő félben van a hagyományos kattintás. Pedig még mindig ezt használjuk az interneten, webes felületeken, ugye kattintható felületek, kattintható link, soha nem fog kikerülni a nyelv használatból, ez egészen biztos. A kattintható marad akkor is, hogyha már nem létezik, majd egyszer 10-20 év múlva nem fog létezni. Hagyományos kattintható felülettel, gombbal rendelkező egér, mint hogy kikopó félben van, de akkor is a kattintás az megmarad, legalábbis most a funkciója. A funkciója, és emiatt maga az elnevezés, holott valójában voltak éppen már nem nagyon kattintunk. És akkor az érintő egérrel hogy lehet kattintani? Simítunk rajta egyet? Ugyanúgy, mint ahogy a notebookoknak a felületén. Rápöttyintek egyet az ujjammal. Így. De az embert ismerem, lemerem fogadni, hogy Zolinak igaza van, hogy amikor majd szemmel lehet irányítani a számítógépet, hogy amerre nézek, és ha ott pislantok egyet, akkor úgy fogják az embereknek tanítani, hogy ránézel, és a pislantással rá fogsz kattintani egyet, és akkor fog megnyílni az ablak. Legalábbis ma még a nyelv használat az pontosan így működik, ahogy elmondtad. A magyar portálok hőskorában valamikor 1996-ban fordult elő az eset, hogy az első magyar portál az Internettó, akkor még online magazinnak hívták, meghívta az akkori miniszterelnököt vendégnek. És ez olyan hirtelen forgalom növekedést okozott, hogy le is fagyott az internettől. Ez volt az első nagy ilyen eset, 96-ban történt ez meg, és hosszú órákon keresztül hiába frissítgettünk a böngészőben, az akkori böngészőben, csak egy hiba jelzés jelent. Hát olaj volt a tűzre. Igen. Hát ezzel a témával foglalkozunk most Borek Andrással, aki ugye folytatja a kis minisorozatát azok számára, akik saját tartalomszolgáltatást szeretnének elindítani, hiszen ez egy létező probléma a mai napig, amikor a szerverünk kapacitása hirtelen szűkösnek bizonyul. Annyira létező probléma, hogy minek utána egyre többen használunk internetet, és egyre könnyebb nagy népszerűséghez hozzájutni az internet segítségével. Ebbe a problémába egy egyszerű internetes oldalt üzemeltető ember nagyon-nagyon könnyen bele tud futni. Angolban van is egy kifejezés, van egy ilyen oldal, a slashdot, ahol mindig ilyen új hírek kerülnek föl, és például van egy ilyen kifejezés, hogy slashdotted, tehát hogy valakit megslashdotoltak, tehát kikerült, népszerű lett az oldal a slashdoton, onnan nagyon sok látogató jut el a weboldalra, és ettől lehal az oldal, ez a slashdotted, illetve van egy másik ilyen link megosztó szolgáltatás, ez a dig, és a digged, az is bekerült így az angol nyelvbe. Vagyis ilyenkor az történik, hogy túl sok kérés érkezik a szerverhez, amit már nem tud kiszolgálni. Így van, tehát van egy fizikai teljesítő képessége ezeknek a gépeknek, és ez egy nagyon érdekes probléma, ezt úgy hívják, hogy C10K probléma, hogy a 10 000 egyidejű felhasználónál többet nem igazán képes kiszolgálni egy vas. Ez akkor is igaz, hogyha nem tudom hány processzor van benne, meg mennyi memória. Tehát itt már eléri valóban a fizikai teljesítő képességnek a határát, nem csak számítási teljesítménybe, de például a szerverbe levő hálózati eszközöknek a véges kapacitása van. A bejövő kapcsolatok száma is. Így van, és a merevlemezre történő írás olvasás is véges kapacitású, tehát azon se fér ki több, hiába van benne több processzor, nem jut hozzá az adathoz, illetve nem tud több adatot kiküldeni az internetre. Ilyenkor ütközik bele az ember abba a problémába, hogy valóban megdöglött az oldal. A rendszergazdák azok rohangálnak fejvesztve, hát a szerencsésebbje az be tud állítani újabb szervereket, amelyek már elosztják egymás között a terhelést, és így már kiszolgálható lesz a több kérés. Hát mert ez egy örömteli probléma a tartalomszolgáltatónak, hiszen több látogató, akkor adott esetben nagyobb látogatottság, nagyobb reklámbevétel is lehet, egyúttal nagyobb kiadás is. Ez így van, és ez annyira így van, hogy nem biztos, hogy ez egy örömteli pillanat, ugyanis elképzelhető az, mint például az internetó esetében, hogy ez egy pillanatnyi örömteli pillanat, gyakorlatilag 2-3 napig, vagy mondjuk 1 hétig népszerű az a tartalom, ami miatt megrohanták az oldalunkat, utána meg már nem. Ha a megnövekedett érdeklődésre való tekintettel leszaladunk a boltba venni egy újabb szervert, akkor hát elég drágán oldottuk meg a problémát, mert utána gyakorlatilag 2 szerverünk fog üzemelni, vagy N plusz nem tudom hány darab szerverünk, amik hát kötögetnek, unalmukban néha beszélgetnek egymással, de olyan Isten igazából túl sok kérést nem szolgálnak ki. Vagyis jó tehetségnek kell lennünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy jövő héten is lesz ugyanekkora forgalmunk, vagy éppen nem lesz. Ügyesen kell tudni ötleteket bevetni, hogy megint meghívni a miniszterelnököt mondjuk. Így van, ez az egyik. A másik pedig, hogy a nap folyamán sem állandó ezeknek a gépeknek a terhelése. Hát általában ilyenkor az egyszeri gondolkodás az, hogy a napi csúcs teljesítményhez méretezzük a szerverünket, vagy hát a szervereinket. Ez is csak egy... Ez sem éppen a legköltséghatékonyabb megoldás. Ugyanis napnak a nagyobb részében gyakorlatilag nem a teljes kapacitással fognak üzemelni ezek a gépek, tehát megint csak fölöslegesen áll majd a pénzünk a dologba. Hát valami olyasmi megoldás kellene, mint a SETI program idején, amikor kihasználták a nem működő gépeknek, vagy a nem használt gépeknek a fölös kapacitását. Van csak is, fordítva, ugye? Van is ilyen, ezt a cloud computingnak egy nagyon-nagyon feltörekvő új használata az, hogy azok a nagy cégek, akiknek van fölös kapacitásuk, például az Amazon, vagy a Google, vagy bárki más ilyen hatalmas nagy cég, ezek bérbe adják a fölös kapacitásukat, és lehet tőlük, tehát van olyan köztük, akinél de órányi lebontásra lehet plusz gépeket bérelni, és hogyha úgy készítjük el a weboldalunkat, vagy a webes alkalmazásunkat, hogy ezt ki tudjuk használni, hogy a megnövekedett terhelés függvényében automatikusan vásárol nekünk kapacitást, majd amikor lecsökken a terhelés, akkor visszaadja ezeket a köznek, így sokkal hatékonyabban lehet üzemeltetni az infrastruktúrát. De ilyenkor mi történik? A saját weboldalamról átmásolódik az a tartalom arra bizonyos távoli kölcsönvett szerverre, és azt szolgálja ki onnantól kezdve? Érdekes, és jó a kérdés, amit föltettél. Ugye többször beszélgettünk itt már a virtuál machine-ekről, vagy a virtuális gépekről. Általában ezek úgy szoktak működni, hogy a mi főszerverünkön is már egy virtuális gépen fut a webes alkalmazásunk, és annak van egy lenyomata, amit gyakorlatilag bedobunk egy ilyen bérelt gépre, és szólunk egy ilyen terhelés elosztó szervernek, hoppá, plusz egy szerverünk van, és az majd el fogja intézni azt, hogy többfelé szétosztja a terhelést, majd amikor már nincs szükség erre a plusz kapacitásra, akkor azt mondjuk, hogy kiveszük ezt, szólunk a terhelés elosztó szervernek, hogy már egyel kevesebb van, és gyakorlatilag mondom, órákra is lehet bérelni egy akkor napon belül. Akkor ez időben is egy gyors megoldás, mert hogyha jön az a bizonyos nagy forgalomnövekedés, akkor azonnal kell az az új szerver, már pedig ez egy igazi új szerver esetén nem megy így egyik pillanatról a másikra, azt konfigurálni kell, meg kell venni, be kell állítani, stb. Tehát azért ez egy problémás dolog. Ebben a, vagy ezzel a megoldással meg akár másodpercek alatt, vagy percek alatt? Hát általában 4-5 perc, mire ez teljesen üzembe áll. Azzal együtt, hogy fölmásolódik rá ez az image, bebootol, mert ez a virtuális gép is ugyanúgy bootol, mint egy rendes gép, tehát bebootol, és fölveszi a ritmust, ez egy ilyen 4-5 perc, de azt hiszem, hogyha már látjuk a trendet, és azt prognosztizáljuk, hogy például negyed óra múlva már átlépjük a mi szerverünknek a véges kapacitását, akkor már vehetünk egy ilyen gépet, és mire oda kerülne a helyzet, addigra bőségesen kiszolgáljuk. És nem lenne célszerű kihasználni a Földnek azt a tulajdonságát, hogy ugyan több mint 24 időzóna van, mert vannak ilyen fél meg negyed órás időzónák is, de a csúcs terhelés az máskor éri el a Los Angeles-i, meg máskor éri el a keleti parti, meg az ázsiai, meg a stb. Szervereket, hogy mit tudom én, megállapodni egyéb olyan cégekkel együtt használni egy közös, vagy ez egy ilyen ismeretlen, tehát bele a semmibe, ott béreljük a szervert, hogy működik ez? Ez is egy jó kérdés, ugyanis azoknál a cégeknél, akiknél így lehet szervert vásárolni, vagy kapacitást vásárolni, inkább úgy mondom, náluk azt is meg lehet mondani, hogy melyik régióba indítsuk el ezt az alkalmazást, és aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk a föld forgásával együtt különböző régiókban megnő a terhelés, ugye időlegesen, ahogy fölébrednek az emberek, meg ahogy elalszanak, ők például úgy szokták csinálni, hogy például Ázsiában, amikor lecseng a dolog, akkor onnan tehát visszaadják a kapacitást, majd európai területen megnövelik a kapacitást, majd egyébként Amerikában is így megy szépen körbe a földön ez a dolog. Tehát nem biztos, hogy pénzbe is jobban járnak, mert ugye nem kell minden régióba fönntartani azt a nagy infrastruktúrát, mondjuk ez egy nagyon örvendetes és örömteli dolog már, aki ilyen problémákkal küzd, hogy gyakorlatilag a napot kell követni a szervereknek, de manapság, tehát mai napra elérhető az a technológia, hogy nagyon könnyen lehet ezeket beállítani, és azt mondom, hogy viszonylag barátságos összegért lehet bérelni ezeket a gépeket, vagy ezeket a kapacitásokat. Tehát azt mondom, hogy még egy magánszemély is megengedheti magának. Mi ebben a nyílt forráskód? A nyílt forráskód az, hogy ezeknél a technológiáknál ugye az adattárolás, az adateloszlás, az adatoknak a tárolása, az adatbázisoknak a szét cincálása gyakorlatilag az is nyílt forráskódú eszközökkel folyik, ugyanis már nem egy darab szervert üzemeltetünk, nem egy darab adatbázist, nem egy darab fájlrendszert, hanem ezek elosztott számítási vagy számítógépes rendszerek. Szinte kivétel nélkül azt lehet mondani, hogy csak nyílt forráskódú könyvtárakat vagy megoldásokat használnak. van az, az Apache alapítványnak is egy ilyen, amit egyébként a Google és az Amazon adományozott nekik. Úgyhogy gyakorlatilag nem is nagyon találunk ezekre a nagyon nagy rendszerekre, idézőjebben mondom, nagyipari megoldást. Amiről egyébként most beszéltünk, az a skálázhatóságnak a problematikája, és bármennyire is kis ország Magyarország, azért itt is szükség van skálázhatóságra, és egyre több olyan tartalomszolgáltató van, akinek ez élő, valós napi problémája lehet. Tehát ahogy ezek a szolgáltatások terjednek, úgy kell majd egyre több ilyen kis ország kis szolgáltatói számára is elérhetővé tenni. Ez így van, én azt látom, hogy Magyarországon egyre több cégnek kéne gondolkodni egyébként ilyesmibe, elég, hogyha csak megnézzük a mondjuk egy-egy népszerű tévéadás, amikor van valamilyen weboldal, kapcsolódó weboldal, szavazásos játékok, vagy online közvetítés, vagy online is lehet valamit csinálni, miközben megy az adás. Ez rendszerint azzal szokott végződni, vagy kezdődni az adás, hogy és elindult az új verseny, lehet szavazni, a szervereinken is meg lehet nézni. Igaz, hogy most nem működnek, mert 5 perc elindult a műsor. Tehát ez annyira magyar, de ez annyira magyar, hogyha megnézed, akkor most a kedvencem, hogy a vitorlázás, megnézzük, kék szalag verseny elindul, lehet interneten követni, gyakorlatilag kék szalag végéig nem lehet látni semmit. Onnantól, hogy ellövik a verseny, gyakorlatilag még él egy-két percig a rendszer, és utána térden állva várja a verseny végét, mert egyszerűen nem lehet megnézni, de bármelyik ilyen szavazásos tehetségkutató versenynek éppen az online hozzácsapódó akármilyen is általában googolni szokott. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.